dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Belgia czy Francja? Przed nami pierwszy półfinał mundialu w Rosji. O tym, jak ważna jest ochrona unijnych granic, mówi w Londynie polski premier. Za chwilę sprawdzimy też, czy susza może odbić się na naszych kieszeniach. Wracają mundialowe emocje w Sankt Petersburgu. Rozpoczął się właśnie pierwszy półfinałowy mecz piłkarskich mistrzostw świata. O przejście do finału zmagają się Francja i Belgia. Mecz obserwuje nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. To już była 30. sekunda tego spotkania. Ten niesamowity 19-latek Kylian Mbappé pomknął prawą stroną, dośrodkował w pole karne, ale Antoine Griezmann nie sięgnął piłki i jest wciąż 0-0, choć pierwsza minuta spotkania. Było pierwsze jakże symboliczne kopnięcie piłki, która jako 61. trafi do Muzeum Futbolu jako ta cenna pamiątka, która ma być wspomnieniem dla wszystkich, którzy żyją tym turniejem, a także dla przyszłych pokoleń. Grają Francja, wicemistrz Europy z Belgią. Obie drużyny na szpiku piłkarzami, z których każdy może przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Cały piłkarski świat będzie patrzył właśnie na tego Kyliana Mbappé, który porównywany jest do samego wielkiego Pelé. Mbappé strzelił na tym mundialu 3 gole, 2 z nich z Argentyną w meczu, w którym pokazał cały wachlarz niebagatelnych możliwości. To wirtuoz piłki. Cała Belgia liczy na najlepszy wynik w historii. W wielkim finale nie grali jeszcze nigdy. Ich najlepszy wynik to 4. miejsce z 1986 roku. Le Bleu mistrzostwo świata zdobywali 20 lat temu w 1998. Zapowiada się pasjonujące widowisko. Jest 3. minuta spotkania. Jak na razie 0-0. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej powinna być stabilna i mocno ochroniona, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał w Londynie, że dbałość o granice leży w interesie wszystkich unijnych krajów. Ostatnie kryzysy, zwłaszcza kryzys migracyjny, kryzys uchodźców, pokazał, że zewnętrzna granica Unii Europejskiej musi być silna, stabilna, szczelna, dobrze chroniona i to jest w naszym najlepiej pojętym interesie zarówno krajów Europy Centralnej, ale i oczywiście całej Unii Europejskiej. Premier uczestniczył w szczycie państw Unii i krajów Bałkanów Zachodnich. Za rok takie spotkanie odbędzie się w Poznaniu. To element procesu berlińskiego, który jest wsparciem państw bałkańskich w integracji z Unią Europejską. Susza coraz bardziej dotkliwa. Rolnicy narzekają, że w tym roku plony będą niskie i słabe jakościowo. I to dotyczy także warzyw i owoców. Czy brak deszczu odbije się też na naszych kieszeniach? Owoce to nie są droższe. Nie są droższe. Dopiero będzie na jesieni drogo. No bo po suszy, no. Niestety. Na pewno Wielkopolska i Kujawy. Niedobory wody są olbrzymie. Profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Poza tym nizina szczecińska, powierze pomorskie, Podlasie i część wschodnia Lubelszczyzny. To są uprawy zboże jare, ozime, krzewy owocowe. Jeżeli chodzi o skutki suszy dla zwykłego obywatela, to wydaje mi się, że nie powinien on odczuć. Dr Mariusz Hamulczuk z Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW. Tak naprawdę mamy do czynienia na wielu rynkach klęską urodzaju, na przykład jeżeli chodzi o owoce. Zniesienie kwot cukrowych powoduje, że mamy niskie ceny cukru, ceny wieprzowiny, drobiu. No nie są za wysokie, wieprzowiny wręcz niskie, więc nie powinno być najgorzej. To czy susza może odbić się na naszych portfelach, sprawdzała Iza Woźniak. To już półmetek prac. Ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie jest już w połowie odrestaurowany. Specjalny zespół konserwatorski pracuje teraz nad zabezpieczeniem rzeźb z ruchomych skrzydeł. A to nie jest łatwe, przyznaje Jarosław Adamowicz z krakowskiej ASP. Stan struktury drewna jest znacznie gorszy. Okazuje się, że były wielokrotnie konserwowane, co było wiadome, ale niestety ich stan chyba jest znacznie gorszy, jeżeli chodzi o strukturę drewna i konstrukcję samą. W związku z tym sporo mamy pracy konstrukcyjnej. Konserwatorzy badają m.in. warstwy nałożonej na rzeźby farby i oceniają, która z nich jest najstarsza. Przykładem jest gołąb ze sceny ofiarowania Jezusa w świątyni, mówi Maria Rogusz, doktor chemii z krakowskiej ASP. Który był wysrebrzony. Wiadomo, że srebro po jakimś czasie robi się czarne. W XIX wieku stwierdzili, jak może być czarny gołąbek i przemalowali bielą cynkową, która jest akurat XIX-wiecznym pigmentem. No i patrzymy, pod spodem mamy oczywiście srebro, więc na przykład to będziemy ściągać.

No to oczywiście Roy Ayers w utworze Red, Black and Green. To demi zespół, który jest biały, nie ma tam czarnoskórych, ciemnoskórych. Jest za to zespół pochodzący z Niemiec. Zespół Fringer, bo wydawało mi się, że panowie odpuścili współpracę. Pamiętam płytę Nuclear Jazz, to była kompilacja, to znaczy tak na nowo sterowane dwie pierwsze płyty, zresztą świetne Templates i Midnight Sound. A tu się okazuje, że w 2015 przegapiłem jakiś taki powrót, który nazywa się Lollopi Dripper. A panowie, a w ogóle zwróciłem uwagę na to, że Flanger jeszcze działa przy okazji festiwalu w Katowicach, Tauron, bo zupełnie się nie spodziewałem tego połączenia. A byłem wielkim fanem i samego zespołu, no i tego, co później robił Bernd Friedman. A sam Uwe Schmidt jako Atom Heart na przykład też wiele rzeczy zbierałem. Byłem pod dużym wrażeniem też sposobu nagrywania kolejnych płyt, bo to były takie płyty bardzo przemyślane przy okazji brzmienia Barta Friedmana, tak naprawdę we wszelakich projektach, a ich było troszkę po drodze. No i odsłuchałem sobie wczoraj Lollopi Dripper. Numer, który przyniosłem, otwiera płytę. To nie wydaje mi się, żeby on dobrze reprezentował to, co na tej płycie jest, bo płyta jest bardzo miejscami dość minimalistyczna, taka transowa, ale powiem, że przyjemnie mi się słuchało tego powrotu. Flanger, Sweet Silence. Numer, który otwiera ostatnią płytę. Oh, No bardzo ładnie. Będę przynosił jeszcze. Chętnie bym też przyniósł te pierwsze płyty, tak żeby przypomnieć, że takie nagrania miały miejsca, bo to, co robi dzisiaj Bernd Friedman, też często w Maglu się pojawia. No, to ja już kończę spotkanie z muzyką rewolucyjną. No, ale pewnie państwo zwróciło uwagę na to, jak te brzmienia czasem się do siebie zbliżają. Myślę tu o nowej, na przykład, brytyjskim jazzie i o tym, co pan Fisz prezentował, a tą muzyką, co niezwykle cieszy. No, i będę z uporem maniaka wracał do tego, żeby muzyka dobra zawsze pozostaje muzyką, niezależnie od tego, kiedy została nagrana, ale od tego, jakie wartości za sobą niesie, te wartości są dosyć weryfikowalne. To już się nie będę rozgadywał. Pożegnam się z państwem z tą płytą przy pomocy pana Sarah Webster Fabio piosenką słodziutką, The Sweet Songs, słodkimi piosenkami. O. Congas, big brother Cyril Leslie Fabio III, Aquarius, solemnly mine. Solemnly mine, universal man, thinking, feeling, loving, teaching and learning, rapping with the gods, while soul claps hands in a communion solely mine. On drums, brother Larry Van, Capricorn. On the bass, brother Ronald Fabio, Sagittarius. With the percussion and special effects, brother Rick Hopkins, Aquarius. On the lead guitar, brother Wayne Wallace. On the flute, soprano sax, tenor sax, piano, brother Leon Williams, Gemini. Thank you. Universal Special Effects, Thomas Fabio, Aquarius. Sister Sarah Webster Fabio, poet, Capricorn Aquarius. Yeah! I mean, I still hear those fun bells, those We Are One bells. Distant now, then near, like a sounding drum. And I know soon now the sweet songs are gonna pour like rain from our love-torn souls. One more time. No i tradycyjnie zbłądziłem, gdyż to oczywiście pani Sarah Webster Fabio, poetka, intelektualistka, działaczka społeczna recytowała. Zespół się sam przedstawił. No i to tyle, co jeśli chodzi o mnie i jeśli chodzi o te nagrania z lat 60, końcówka 60, aż do końca lat 70. Ja chciałem tak delikatnie wprowadzić w rapowanie gadanie, żeby nie od razu tak z grubej rury. No a to się okazało, że ty zrobiłeś świetny wstęp, no bo przecież te wszystkie nagrania i wcześniej Jill Scott Heron, to bardzo znany utwór taki rewolucyjny, który zainspirował wielu raperów. No teraz tak zwany spoken word, czyli poezja gadana, bardzo polityczna, zaangażowana. To wszystko stworzyło później hip-hop i rap, który dzisiaj się zmienia w bardzo wielu kierunkach, aspektach. No niestety też jeżeli chodzi o sam przekaz. Natomiast od czasu do czasu pojawiają się raperzy, ja staram się przynosić, prezentować, którzy cały czas coś mają do powiedzenia. Albo są to teksty zaangażowane, albo śmieszne, abstrakcyjne czy nawet poetyckie. Takim raperem między innymi jest pan Stali. Przynosiłem jego płyty. Natomiast tu pojawił się w projekcie R&R Now. To jest projekt Roberta Glaspera. Ja od razu się przyznam, że ja za panem Robertem nie do końca przypadam, bo wydaje mi się, że on bardzo, bardzo taki zasłuchany w latach 80. jest i przy okazji kontynuuje tak zwany fusion jazz. To bardzo w takiej wersji, dla mnie przynajmniej miejscami, bardzo słodkiej. Natomiast rzeczywiście współpracuje z wielkimi postaciami. Jego produkcje są bardzo wysoko oceniane. Podejrzewam, że to chodzi po prostu o gust. Jakoś takie to dla mnie zawsze było dosyć pościelowe. R plus R now. To jest projekt zupełnie nowiutki. No używam tej nazwy projekt, bo to nie jest zespół, który będzie od początku do końca jeździł tu i tam. I tylko widzę, że to jest jakaś super grupa założona na jedną płytę. Chociaż to różnie bywa później. Tutaj między innymi pojawia się na płycie syn Bobiego McFerrina, Tyler McFerrin. Christian Scott, na przykład trębacz, który współpracował także z Princem przez jakiś czas. Dla mnie najciekawszy moment to rap Staleya. Reflect Reprise, tak nazywa się utwór. I będę powoli coraz odważniej gadał i gadał. Decisions put me in a bad place. I was caught up in getting it in this rat race. I was so determined not to be in last place. Lost control of my soul, goals misplaced. Slave to the big face, I thought it never happened. Especially when I came to free my people when I started rapping. My own contradiction to the mission. The label held me to submission, had to tap out. I seen the light and walked towards it for a nigga blacked out. Lost black child with clipped wings, bet they flap now. Free as a bird, got no straps now. Anybody try and stop my takeoff, then the straps out. There's freedom in the choices made, I put it in these raps now. My Independence Day set fire to the page. I'm bored to build a cage. Get your board and catch the wave, got no more L's to take. Run and tell them that the champion on his way. I just want to love you. I played the back to some lesser men. Put my pride to the side and tried to settle in. In a situation I wasn't set up to win. Niggas pretend to be a comrade. It's all a team sport until it's contact. It's all love and war until it's combat. I guess friendship comes with a contract. I'll take that L, but that line of deceiving, I don't take it well. I'm back on track though, after slight derail. It's not about how you get up or how you fell. Niggas counted me out, they doubted me now. How you feel? I'm back riding, I'm back frying the Stally Mill. To put it in your face for the ones that's trill. Niggas talk about real like it's something real. Well, I've yet to grab a hold of it. And me, I'm the only one close to it. I just want to love you. Thank you. i bardzo fajne brzmienie. No jeszcze się wsłucham w tę płytę pana Roberta Glaspera. Reflect Reprise i raper Stali. No, ja chciałem się też pochwalić, że też mam do czynienia czasami z raperami, którzy mają coś do powiedzenia. Na przykład z takim panem się od czasu do czasu spotykam, który ma ksywkę Wienio, którego znasz pewnie. No. I on ma dużo do powiedzenia, a ja też jestem gaduła i bardzo miło nam się opowiada o świecie i o życiu. Ale teraz nie zaprezentuję państwu muzyki hip-hopowej. Odbiegnę nieco od tego nurtu, do którego cię doprowadziłem, nieskromnie powiem. Przy okazji bardzo serdecznie dzięki za listy od państwa. Dzięki pan Henryk z Norymbergi, poza tym, oprócz tego, że nas tak mile pozdrawia, to pozdrawia też wszystkich słuchaczy naszych audycji, także czujcie się państwo pozdrowieni. Jan Kanabaj. Jan Kanabaj, artysta, który zmarł, od razu uprzedzę finał tej opowieści, w kwietniu tego roku. Z artystą Sierra Leone, zamieszkałem w Stanach. Wyszukanym, znalezionym gdzieś tam oczywiście przez Davida Byrna, o którym państwo w ostatnich dniach zwłaszcza wiele pewnie słyszeli z okazji jego niebadalnych wystąpień na wielu festiwalach. No i co jak co, ale Byrnowi nie można odmówić talentu w wyszukiwaniu fantastycznych artystów. Łączy tych artystów, no właściwie nie wiem, co ich łączy. Nie wiem, co łączy Jan Kanabaja z na przykład z Alice Coltrane. Niemniej zawsze to są artyści fantastyczni. Tak jest też z panem Jan Kanabajem, który podpisał w 2012 roku kontrakt z Luka Bopem, czyli wytwórnią Byrna. Zdążył nagrać tam 3 płyty. No to zacznijmy od płyty ostatniej, pod tym Build Music. Jan Kanabaj. Kadija, baby, I love you. Kadija, Kadija, baby, I love you. I don't see them, oh, I don't see. I don't work on me, your call. I don't see no baby like Kadija. Happy to love, I'm like to eat. Come here to tell me, mama, then I tell me, papa, then I tell me, bro, that they want something like that. Build music, Salon Baba Build music, Salon Baba Build music, what a patani. Bobo music, na Salon Baba Build music, what a patani. Bobo music. Salon Bobo si, I say na anchi Bobo si, yeah, I Salon Bobo si, yeah, anchi Bobo si, yeah, Bill music, Salon Bobo Bill music, Bill music, Salon Bobo Bill music, Salon Bobo Bill music, what a patadi. Bobo music, na Salon Bobo Bill music, what a patano. Bobo music, na Salon Bobo si, asi Bobo si, asi na Salon Bobo si, asi na anchi Bobo si, asi Salon Bobo si. I come to you, Gabota Marudi. I come to you, Gabota Marudi. I come to you, Gabota Marudi. I come to you, Gabota Marudi. Build music. Salon Baba Bill music, Bill music, Salon Baba Bill music, Salon Baba Bill music, what a patani. Bobo music, na Salon Baba Bill music, what a patano. Bobo music. Salon Baba music. I see, I see.

power and wealth with nobility. Stability without stasis. Places and spaces. Civilization without society. Power and wealth with nobility. Stability without stasis. Spaces and places. Kissy goes sometimes, kissy goes. Go sometimes, can't see, go sometimes. Yeah, that's a king, but what's the crown to the clouds? Moving around, yeah, that's a king, but what's the crown to the clouds? Moving around. No i tam między innymi pomruczał pan Jasyn Bey. Kissy Ghost. No pan Tomasz zadaje podchwytliwe pytania, czy jesteśmy za Belgią, czy za Francją. No ja uczciwie powiem, że ja nie mam takich skojarzeń narodowych. W zasadzie jest mi ganz pomada, czy jeśli ktoś jest dobrym zawodnikiem, czy on jest z Belgii, czy z Francji. Ja jestem za tymi, którzy ładnie grają. I na przykład z tego powodu troszkę mi przykro, że nie ma Brazylii, bo lubię Brazylijczyków, nawet kiedy przegrywają, bo przegrywają w takim wirtuozerskim, pięknym stylu. No jest coś na kształt występów, nie bójmy się tego, co cyrkowych w ich spektaklach, ale ta wirtuozeria bywa przepiękna. Natomiast te drużyny obie, o których pan mówi, reprezentują bardzo chyba podobny styl. No ale już pierwsza połowa się kończy i 0-0. A były takie mecze, co w pierwszej minucie była już brameczka. No ale my przecież nie przyszliśmy to mecz oglądać, tylko podzielić się z państwa muzyką fantastyczną. Richard Russell znowu, wracam do tej płyty bez przerwy, bo wydaje mi się, posługując się tak ulubioną terminologią, ulubioną przez naszych oczywiście krytyków muzycznych terminologią sportową, jest to jedna z ciekawszych płyt. No nie wiem, czy znalazłaby się na podium w moim rankingu, tym bardziej żadnych rankingów nie prowadzę, niemniej oderwać się od niej nie mogę. Tytuł płyty Mountains of Gold. Mountains of Gold. I tu występuje Sampa, który już w paru utworach poprzednich się pojawił i niezwykle popularne, jak mi powiedział, współprowadzące siostry eBay. Oh, There are moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. It is possible to be alone and not live alone. It is possible to feel alone and not work alone. Be my friend. You are not alone in the battle. You're not alone in the struggle. Be my friend. You are not alone. Alone. She didn't make it to where you are by yourself. I won't say that. Was there all the time. To ja taka płyta ode mnie teraz, która ma 15 utworów, ale trwa 15 minut. No, kiedyś oczywiście... Chcesz zaprezentować jeszcze raz? No chciałbym właściwie. Ale czemu, masz tylko 10 minut. Nie, mam jeden utworek, więc będzie minutka. Jest to pani, młoda pani, nazywa się Tierra Whack, która rapuje w bardzo abstrakcyjne, często surrealistyczne teksty. Całość ma podobno jakiś taki też taką wizualizację do całej płyty, więc jest to koncept od początku do końca przemyślany. No, przypomina mi to jakieś takie eksperymenty z zespołu Outkast czy Missy Elliot, nawet od czasu do czasu z Quasimoto, Madliba. No, ciekawskie to jest, więc taka minutka. No, nie udało się pokonać zespołu Napalm Death ze słynną płytą Scam, gdzie tam było tych utworów, już nie pamiętam, 20 coś. Ale jest 15 utworów, 15 minut płyta. Whack World nazywa się płyta, Pretty Ugly. I tak się właśnie skończyło, dopiero jak się rozkręcało. Jaka niespodzianka. No, ale świetnie się tego słucha, bo tam jest z każdym utworem coś zupełnie innego. No i co? I podobno już będziemy zaraz kończyć, a jeszcze się nie rozkręciłem. Ale będziemy za tydzień będziemy państwa atakować nową muzyką młodzieżową, myślę, w dużej mierze. O, już znalazłem. Na Napalm Death było 28 pieśni. To wszystko trwało w 30, no, ale 33 minuty. To przegrali. Trzeba było obliczyć, kto wygrał tak naprawdę. Show Love, tytuł utworu z płyty Richarda Russella. Śpiewać będzie znowu tutaj, zdaje się, będzie śpiewał. Niech na moje oczka starczy, to zobaczą. Któż tu śpiewa? No Samfa oczywiście. I jeszcze Syd. Dobranoc się z państwem. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień taki maglowanie, bardziej rockowe. Z gitarką.